أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli Kur'an dostları, bugünkü tefsir dersimize Tevbe suresinin 107. ayetiyle devam ediyoruz. Geçen dersimizde işlediğimiz ayetleri hatırlayacak olursanız, 200'lülerin Tebük seferi çerçevesinde ortaya koydukları bir takım 200'lü davranış modlarıyla ilgiliydi. Ve vahiy bu davranışların psikolojik arka planlarını çözüyor ve zamanlar ve zeminler üstü 200'lü davranış kodunu bize öğretiyordu. İşte şimdi yine o sefer çerçevesinde, Tebük seferi çerçevesinde 200'lü davranış modelinin daha farklı biçimlerini gündeme getiren şu ayetleri okuyoruz. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْر۪يقًا بَيْنَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَاِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهِ وَاِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ Bir de zarar vermek, inkarda direnmek, inananlar arasına ayrılık sokmak ve öteden beri Allah ve onun elçisine savaş açan kimseler adına gözetleme yapmak amacıyla ibadethane inşa edenler var. Bu ayetteki mescid-i dırar kalıbını bir yerlerden duymuş olanlarınız vardır. Aslında bu kalıp isimleşmiş olsa bile bu ayetin indiği dönemde böyle bir isimleşmiş kalıp değil, bir fonksiyon, bir işleve işaret ediyordu bu ifade. Yani zarar veren ibadethane, zarar amacıyla kurulmuş mabet. Bir ibadethane nasıl zarar verebilir diye soracak olursanız, hemen benim cevabım, İbadethane, ibadethane olma özelliğini mimarisine veya adına değil, kullanılış amacına bakılarak tespit edilir ve kazanır. Onun için burada verilen mesaj da budur. Bir mekanı mukaddes kılan o mekana verdiğiniz isim değil, o mekanı ne amaçla kullandığınızdır. Mimarisi değil, minaresi olup olmaması değil, mihrabı olup olmaması değil, orayı ne amaçla kullandığınızdır. Bu aynı zamanda şunu gösteriyor, mescit görünümünde olur fakat Allah'ın yıkılmasını emrettiği bir yer olur. İçinde şeytanların amacına hizmet edilir. Fakat mescit görünümünde olmaz. Hiç hoşlanmayacağınız bir görünümde bile olabilir. Veya sıradan düz bir yapı, düz bir mimari bile olabilir. Fakat Kabe'nin şubesi olur. Doğrusu Kabe'nin kendisi, yani yeryüzündeki mescitlerin anası olan Kabe'de o kadar sade, o kadar tabii ve doğal bir yapı değil. Yeryüzünün en sade yapısı belki Kabe'dir. Fakat yeryüzünde rahmetin dağıldığı merkez de Kabe'dir. Bunun gibi. وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَبْنَا اِلَّا الْحُسْنَى Üstelik onlar, amacımız daha güzelini ortaya koymaktır diye ısrarla yemin eder. وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Fakat Allah şahittir ki Onlar kesinlikle yalancıdırlar. Tabii ki bu ayetin muhtevasına baktığımızda tarihsel bir boyutu var ve tarihi bir olaydan söz ettiği açık. Nedir bu olay? Bu olayın merkezinde Ebu Amir isimli bir Medineli, Hazreç kabilesine mensup bir adam bulunuyor. Ebu Amir, Arap olmakla birlikte sonradan Hristiyanlığı kabul edip hatta keşiş olmuş. El-Kıssis diye de bilinen, ki keşişin Arapça söylenişidir, keşiş olmuş bir Hristiyan. Yani Hristiyanlık dininde dahi etrafı tarafından kabul görmüş bir dini önder. Uhud'da Resulullah'a karşı savaşmış. İlginçtir, ben Ebu Amir'i Resulullah'ın yanında Uhud'da savaşan Yahudi alimi ve zengini Muhayrık'ın tam tersi rolde görür. İlginç. Gerçekten tarihsel iki olay birbirinin tam zıttı olarak yaşanmış aynı yerde ve aynı anda Uhud'da. Ebu Amir Hristiyan bir papaz fakat Allah inancını bulandıran, şirke inanan, daha doğrusu muvahhid olmayan ve kitap ehli de olmayan müşriklerin safında savaşıyor peygambere karşı. Fakat Muhayrık, o da bir kitap ehli, Yahudi, Resulullah'la savaşıyor onlara karşı. Ebu Amir bir aktarıma göre Uhud'dan sonra Suriye'ye göçtü. Daha sonra göçtüğünü nakleden bir başka aktarım da var. Suriye'ye göçtükten sonra Gatafan, Hristiyan Gatafan kabileleri içerisinde sözü dinlenir biri oldu. Oradan Medine'deki yandaşlarına sürekli takviyede bulundu. Akıl verdi, taktik verdi. Ve verdiği taktiklerden bir tanesi tarihsel bir hakikat olarak Resulullah'ın Kuba'da namaz kıldığı ve daha sonra namaz kıldığı yere hürmeten yapılan mescidin karşısına kendi yandaşlarının karargah olarak bir mescid, bir ibadethane yapmaları talimatıydı. Bu talimatı alan yandaşları Kuba Mescidi'nin yakınlarında bir yere liderleri Ebu Amir'in talimatına uyarak bir mescit inşa ettiler. Mescitlerin meşrulaşması için de Resulullah'ı mescitlerine davet ettiler. İlginç. Fakat onlar orada Allah'a ibadeti değil, orayı peygambere karşı bir kalkışmanın, bir isyanın üssü olarak kullanmak istiyor. Amaçları buydu. İşte bu ayet bu olaydan söz ediyor. Ve biraz önce de başta değindiğim gibi mekanların değerini, mekanların mimarisi ya da adı değil, o mekanların ne için kullanıldığı, yani amacı belirliyor. Bu ayet bize aslında bu değişmez ilkeyi veriyor. La taqum fihi ebeden. Asla orada durma. La taqum nehyi, yani olumsuz emri, aslında aynı zamanda namazdaki kıyam emrinin de olumsuzudur. Onun için orada ibadet etme, orada namaza durma manasına gelir. Biraz önce de verdiğim bilgide olduğu gibi Resulullah'ı mescitlerine davet etmişlerdi. Meşrulaştırmak için tabii ki. Peygamber bizim mescidimizde namaz kıldı diye hava atacaklar ve yapacakları bir takım entrikaları daha kolay yapacaklardı. Vahiy haber vermeseydi eğer, sanırım Resulullah da gelip namaz kılacaktı. Tıpkı münafıkların reisinin cenazesinde bulunduğu gibi. Tıpkı kendisine gelip de yalan mazeretle izin alan, Tebük'ten geri kalan münafıklar gibi. Onun için ama Resulullah tutalım ki gelmiş olsaydı ve orada namaz kılmış olsaydı. Bu o ihanet merkezinin ihanet merkezi olma vasfını değiştirmeyecekti. Aslında buna da bir atıf görüyorum ben bu ayette. لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ Beri yanda, ilk günden beri Allah kaygısı üzerine inşa edilmiş olan bir ibadethane daha var. اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ ف۪يهِ İbadete durmana en layık olan da orasıdır. فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَحَّرُوا Burası arınmak için can atan adamların yeridir. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَّحِّرِينَ Allah ise özünü arındıranları pek sever. Bir önceki dersimizde ric's ve taharet sözcüklerini tahlil ederken bunların Kur'an'da genellikle manevi kirlilik ve manevi temizliğe delalet ettiklerine işaret etmiştik. İşte burada da yine o delaleti görüyoruz. Ve bir takva mescidinden söz ediliyor. Beri yanda olan bir takva mescidinden. Takva mescidinin neresi olduğu konusu ilk tefsirlerde ihtilaf bir konu olarak ele alınmış. Kuba Mescidi, Resulullah'ın hicrette bir miktar kaldığı ve namazlarını kıldığı mekanda inşa edilen Kuba Mescidi olduğunu söyleyenler var. Fakat bazı hadislere binaen ki Ahmed bin Hanbel, İbn-i Mace bu haberi naklediyorlar. Resulullah'ın Medine'deki merkezi mescidinin ismine de Takva Mescidi adını verdiği rivayetler var. Ama bu ayetler tarihsel değildir. Bu ayetlerin mesajı ebedi olduğu için maksadı Allah'a kulluk ve hayatı güzelleştirmek olan her ibadethaneyi içine alır ve muhatabı da bu ibadethaneleri inşa edenlerdir. اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّٰهِ وَرُضْوَانٍ خَيْرٌ Şimdi bir kıyas getiriyor Kur'an. Diyor ki, şimdi yapısını Allah kaygısı ve rızası temelleri üzerine inşa eden kimse mi daha iyidir? اَمَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَى جُرُفٍ حَارٍ فَنْهَارَ بِهِ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمْ Yoksa yapısını suyun altını oyduğu kırılgan bir yar kenarına yapıp, sonunda da onunla birlikte cehennem ateşine sürüklenen kimse. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Allah, zulmü içselleştiren bir toplumu asla doğru yola iletmez. Dikkat buyurunuz lütfen. Ayet, somut bir binadan yola çıkarak soyut bir karşılaşma yaptı. Aslında kötü amaçla kurulmuş olan bir mescid ve yine iyi amaçla kurulmuş olan bir ibadethaneyi karşılaştırarak hayata taşıdı örneği. Ve dedi ki yapısını Allah kaygısı diye çevirdim ben onu. Takva, Allah kaygısı. Bir anlamı da budur takvanın. Sorumluluk bilinci Toshiko Izutsu'nun harika tespitiyle sorumluluk bilinci diye çevirebiliriz tabii ki. Ama Kur'an'da bu gibi kavramlar her yerde aynı anlamda kullanılmazlar. Bağlamına göre anlam zenginliği değişir. Çağrışımı değişir. Onun için burada da Allah kaygısı dedi. İnsanın içinde bir kaygı olur ve eylemlerini o kaygıya bina eder. Bazen bu kaygı dünya kaygısı olur. Bazen bu insan kaygısı olur. Bazen ne diyecekler kaygısı olur. Vitrin kaygısı olur. İmaj kaygısı olur. Ama Allah kaygısı kaygıların en soylusudur. İşte takva budur. Onun için bir insan var, hayat binasını takva üzerine bina ediyor. Yani Allah kaygısı o hayatın temelini oluşturuyor. Allah ne der diyor bir şey yapacakken. Yani her yapacağı işin önünde sorduğu soru bu. Ve tabii ki Allah'ın ne dediğini sorduğu için Allah'ın dediğine de uygun mu yapıyor? Bir başka insan düşünün, bunun karşısında yer alan bir insanı da Kur'an şöyle tarif ediyor. Binasını bir yar kenarına yapmış. Kelimeler çok çok çağrışımlı burada. Şefa, kenar demektir, kıyı demektir. Ama curuf kelimesi çok daha çağrışımlı, zengin çağrışımlı olan bir kelime. Curuf da şudur. Sel vura vura altını oymuş bir toprak parçası. Böyle boşlukta duruyor. Sertleşmiş, boşlukta duruyor. Hemen sonra gelen kelime olan harinde, har kelimesi, harin, o boşlukta duran parçanın kırılgan olmasıdır. Kırıldı kırılacak. Kırılgan bir parça. İşte takva üzere yapılmamış her eylemi böyle altını selin oyduğu boşlukta duran kırılgan bir temel üzerine inşa yapmak, bina inşa etmek olarak niteliyor Kur'an. Ve tabii buradan yola çıkarak şu karşılaştırmayı hemen yapabiliriz. Bina, amel. Temel, iman. Münafık, imansız amel. Temelsiz bina yapar. Çok önemli. Münafığın eylemi değerlendiriliyor iki yüzlünün. Temeli olmayan bir bina. Zulüm, ki ayetin bitişi öyle hatırlayın. Vallahu la yehdil kavme zalimin. Allah zulmü içselleştiren bir toplumu doğru yola iletmez. Zulüm hakkını vermemek. Yani binanın hakkını vermemek. Koca bir apartmanı çürük bir temel üzerine inşa etmek. Ne olur? Küçük bir sallantıda yıkılır. Yıkılırsa ne olur? İçindekilere mezhut etmek için yapılmış olan bina, içindekilere mezar olur. Tıpkı depremde küçük bir sarsıntıyla yıkılıp içindekilere mezar olan çürük temel üzerine yapılmış binalar gibi. لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذ۪ي بَنَوْ رِيبَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ اِلَّا تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ Yüreklerindeki kuşku yarı üzerine inşa ettikleri hayat binası ancak yüreklerini paramparça edinceye kadar dayanacaktır. Serbest bir şekilde çevirdim hedef dile, kaynak dil olan Arapçadan hedef dil olan Türkçe'ye biraz serbest çevirdim. Yukarıdaki örneği yansıtmak için, ki maksadı da budur bu ayetin zaten. Yüreklerindeki kuşku yarı üzerine inşa ettikleri hayat binası ancak yüreklerini paramparça edinceye kadar dayanacaktır. Bakınız kuşku kelimesinin metindeki karşılığı ribe, Aslında ribe sıradan bir kuşku değil. Yalın kat kuşku kelimesi Arapçada şektir. Kur'an'da da vardır. Şek. Fakat hiç bu manaya kullanılmaz. Kur'an'da hep ribe gelir. Ribeyi şekten ayıran anlam İbn Faris'in Mekayisul Lugasında verdiğine göre kuşkunun yanında bir de korkudur. Endişe. Ne endişesi? Kuşkumda ya haksız çıkarsın. Münafığın kuşkusunun korkusu. İşte münafığın yürek halini, ruh fırtınasını bize harikulade bir biçimde resmini çeken güzel bir ifade. Korkulu kuşku. Kuşku duyuyorum ama ya kuşkumda haksız çıkarsam. Bina yapıyorum ama ya bu bina yıkılırsa. Yani yıkılacağını bilerek bina yapmak. Aslında münafığın durumu bu. Zor sanat münafıklık. Bu ayet bir önceki teşbihe bina edilmeden okunmamalı bence. Çünkü temsili bir dil kullanılmış. Vallahu alimun hakim. Allah hem onların bu halini bilen hem de hikmeti gereği buna izin verendir. İnna Allah eştera minel mu'minine enfusahum ve envalahum bi enne lehumul cennet. Bi enne lehumul cennete yuqatiluna fi sabilillah feyaktuluna ve yuqtalun. Biraz uzun okudum. Buna göre de biraz uzun mana vermem gerekecek, deneyeyim. Hiç şüphe yok ki, kuşkusuz, Allah yolunda çarpışan, öldüren ve öldürülen müminlerden Allah karşılığında cennet vaat ederek mallarını ve canlarını satın alır. Yine mecazi bir ibareyle karşı karşıyayız. Sembolik bir ifade. Sembolik çünkü iştera, satın almak fiili ticaret toplumunun profan, kutsal olmayan dilinden ödünç alınıyor, din diline aktarılıyor. Satın almak o güne kadar sıradan malı satın almak iken Allah'la insan arasında harikulade bir alışveriş durumuna dönüşüyor. Onun için burada bir dil değişmesi, bir dil transferi var. Sıradan bir kelime Allah'la insan arasındaki ilişkiyi belirleyen din diline dönüşüyor. Tek dünyalı fakat iki yüzlü olanlara amaç uğruna ölümün amaçsız yaşamdan daha değerli olduğunu, bundan daha güzel nasıl ifade edebilirsiniz? Ne kadar harika bir ifade. Tek dünyalı olan iki yüzlü bir münafığa. Bir amaç uğruna ölmenin amaçsız yaşamaktan, tek dünyalı yaşamaktan bin kat değerli olduğunu işte böyle harika bir biçimde ifade ediyor. وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da gerçekleştirmeyi üstlendiği bir vaattir. Tevrat'ta benzer bir ibare, çağrışım, yani bu ibareyi çağrıştıran, biraz çok yakından olmasa da çağrıştıran, elimizdeki, eldeki muharref mukaddes kitapta tesniyenin 6. babının 3. cümlesi, İncil'de ise Matta İncil'inde 19. babın 21. cümlesi buradaki ifadeyi andıran şeyler içeriyor, manalar içeriyor. ومن أوفى بعهده من الله هم سجنا الله تها صادق الله تن بها صادق كم olabilir ki yani Allah'tan daha güzel kim tutabilir ki sözünü فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به öyleyse sevinin onunla böyle bir alışveriş yaptığınız için. İstibşar, müjdelemek. Birbirinize müjde verin. Birbirinize sevinç paylaşın. Aranızda sevinci bölüşün böyle bir alışverişten dolayı diyor. Ve zâlike huvel fevzul azîm. Bu, işte budur muhteşem mutluluk. Tam tercümesi böyledir. Ve bu tercüme gerçekten metni yansıtır. Bu, işte budur muhteşem mutluluk. Geçen ders demiştim ki, mutluluk tatminle ilgilidir. Neyle tatmin olduğunuza bakın. Yüce akıllar, yüce değerlerle tatmin. Deliler ve çocuklar şekerle tatmin olurlar. Oyuncakla tatmin olmayan, cennetten aşağısıyla tatmin olmayana Allah cennetle tatmin edecektir. Demiştim. Ettaibune. Tevbe edenlerin. Şöyle bir tırnak içi başlık korsak eğer bu. Çünkü geçen ayetin üzerine bir atıf yapmamız lazım. Vav bile koymamış. O kadar önceki ayetin devamı bir ayet bu. Adeta tek bir ayet gibi okumak lazım. Bu, yani bu mutluluk, kimin mutluluğu? Ettaibu. Allah'a yönelenlerin mutluluğu. Tevbe yöneliş demektir. Bir günah işlediklerinde hemen Allah'a yönelenlerin. Görüyorsunuz. Günah işlemeyenlerin demiyor. Suç işlemeyenlerin demiyor. Günahsız olanların demiyor. Yok böyle bir şey. İnsandır. Kul kusurludur. Ama günah işleyip, işledikten sonra da ısrar etmeden, o günahın affını kimden dileyeceğini bilerek, affı dileyeceği zata yönelenler. Mutluluğu. Devam ediyoruz. El-abidûn. Yalnız ona kulluk edenlerin mutluluğu. El-hamidûn. Övgülerin tamamını ona hasredenlerin mutluluğu. Es-sâihûn. Seyyah olup Allah rızasının peşine düşenlerin mutluluğu. Buradaki dikkatinizi çekmişse eğer sadece, tamamen, yalnızca hasreden ibareleri var. Metinde bunlar yok, nereden koydunuz diye bir soru gelecek olursa, hayır biz koymadık, metinde var. O baştaki el takıları bu anlamı verir. Çünkü o takıların anlamları ahd için, istirak için, cins için olur el takıları. İşte biz hedef dilin bu anlamını eğer kaynak dilin, Arapçanın bu anlamını hedef dil olan Türkçe'ye yansıtmak istersek işte böyle anlam vermemiz lazım. Yalnızca Allah'a kulluk eden. Övgülerin tamamını ona hasredenler. Seyyah olup Allah'ın rızasının peşine düşenler. Fakat buradaki es-sâihû tefsirler tarafından oruç tutanlar diye anlaşılmış. Böyle nakledilmiş. Ki İbn Abbas Kur'an'daki tüm es-seyyaha kökünden gelen sözcükler oruç anlamına gelir diye de böyle bir görüş serdetmiş. Ya da İbn Abbas adına böyle bir görüş serdedilmiş. Yani bu demektir ki kelime seyahatle ilgili olduğu halde mecaza hamledilmiş. Oruca kaydırıldığına göre. insan yemeden, içmeden ve cinsi arzulardan seyahat eder oruçta. Onun için de böyle bir mecazla karşılamışlar. Fakat biz kelimenin mecaza hamledilmesini yine koruduk, doğru buluyoruz. Ama o anlamdan daha geniş olan seyyah olup Allah'ın rızasının peşine düşenler anlamını çok daha geniş kelimenin bize vermek istediği en geniş çağrışım olduğu için daha makul buluyoruz ve böyle çevirdik. Erraki oğul, yalnızca onun önünde eğilen, es-sacidun, yalnızca onun huzurunda yere kapananlar, kapananların mutluluğu. El-amirune bil-ma'rufi ve'n-nahyune anil-munker, iyi ve doğru olanı önerip kötü ve yanlış olandan alıkoyanların mutluluğu. Emri bil-ma'ruf ve nehy anil-munker ve infak, nifakın zıttıdır. İlginç bir tevafuk değil mi? İnfak, nifak. İnfak Allah için harcamak, harcama yapmak. Nifak ise ikiyüzlülük. Neden aynı kökten gelmiş diye sorar mısınız? Sormuş, kabul ediyor ve cevabını veriyor. Aslı kökeni, infak ve nifak gibi kelimelerin kökeni çift delikli hücrelere denir. Onun için köstebek yuvasına da nefak denir. Hatta metrolara nefak, enfak denir. Metro enfak diye kullanır Araplar. Çünkü iki yüzü var, iki giriş ve çıkışı var. Nereden girip nereden çıktığını bilemeyebilirsiniz. Fakat neden infak bunun için söylenmiş? Nifaka düşmüş iki yüzlü, iki yüzlü olduğu için nifak denilmiş. İnfak ise iki dünyaya inandığı için. Buradan yollayıp orada geri alacağı için. Allah yolunda yapılan harcamaya infak denilmiş. Yani tıpkı bir tünelden bir ucundan verip öbür ucundan, ahiret ucundan geri alacağımız için infak. وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ ve Allah'ın koyduğu sınırları koruyanların mutluluğudur bu mutluluk. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ o halde bu evsaftaki tüm müminleri müjdele. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ وَلَوْ كَانُوا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ayeti bölecek yer bulamadım. Onun için tamamına birden mana vermek durumundayız. Küfre saplanarak ölenlerin, ki öyle olduğu mefhumdan çıkıyor. Küfre saplanarak ölenlerin cehennemlik olduğu kendilerine açıklandıktan sonra müşrikler için isterse yakın akrabalık bağları bulunsun, Allah'tan af dilemek ne peygambere ne de iman eden kimselere şık kaçmaz. Evet, şık kaçmaz diyor. Makane. Uygun düşmez. Yakışık almaz, güzel olmaz. O kadar nazik bir üslup ki, kim için? İsterse yakınları olsun, akrabaları olsun, Allah'a şirk koşan bir topluluğa. Artık onun Allah'ı inkar ettiği ortaya çıktıktan, kendilerine açıklandıktan sonradan kasıt, iyice artık ölüp gitmiş ve o hal üzere ölmüşse. Gerçi bu tip ayetler ne zaman gelse hemen Ebu Talib'in ismi gündeme getirilir tefsirlerde. Bu çok da tutarlı değildir takdir edersiniz ki. Çünkü Tevbe suresini okuyoruz ve hicretin neredeyse 9. yılında inmiş. edilmiş bir sureyi okuyoruz. Ebu Talip bundan yaklaşık 12-13 yıl önce vefat etmiş biri. Burada özellikle dile getirilen sebebi nüzullerden biri de Müslümanlar arasında geçmiş gitmiş müşrik anne baba ve yakınlarına dua edenler vardı deniliyor. Bir tanesine bu söylendiğinde ama İbrahim de babasına dua etti diye bir gerekçe ileri sürmüştü. Onun üzerine bu ayetler nazil oldu denilse de bendeniz böyle sebebi nüzullere mahsus olmadığını, çok daha genel olduğunu ve hepimizi kapsayan bir öğüt içerdiğini görüyorum. Ve asıl şuna dikkat çekmek istiyorum. Şirk suçunun bağışlanabilir olduğunu düşünmek Allah'a karşı işlenmiş bir nezaketsizliktir. Ayetin vermeye çalıştığı bu. Yani siz müşrik olduğunu bile bile ölüp gitmiş birine Allah'tan af dileniyorsanız, unutmayın ki affedecek olan Allah'tır. Siz şirk cürmünün affedilebilecek bir suç olduğunu düşünüyorsunuz demektir. Oysa ki Allah bunun tersini söylüyor. Şirk hariç diyor. Şirk hariç Allah dilerse onun dışındaki tüm günahları affedebilir diyor Kur'an. Ama şirk hariç. Onun için siz bu noktada Allah'ın gör dediği yerden bakmıyorsunuz. İşte problem de budur. Buradadır. İfadedeki nezakete yine dikkat çekmek istiyorum. وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ اِبْرَاه۪يمَ لِأَب۪يهِ اِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّا İbrahim'in babası için Allah'tan af dilemesinin nedeni yalnızca berikinin diğerine hayattayken verdiği bir söze dayanıyordu. Demek ki sebeb-i nüzul rivayetlerinde anlatılanların bir doğruluk payı olsa gerek ki böyle bir gerekçe ileri sürene cevap verilmiş. Bu söz için Hz. İbrahim'in babasının sağlığında verdiği söz için Kur'an'daki Meryem suresinin 47 ve 48. ayetlerine ve Mümtehine suresinin 4. ayetine bakılabilir. Ölmeden önce, yani mühürlenmeden önce tabii ki dua edilir. Hidayeti için. Herkese dua edilmeli. Edilmeli üstelik. Zaten emri bil maruf, davet, İslami davet bir dua değil midir? Fiili duadır. Fakat artık şirk üzere, Allah'a küfürde, isyanda direnerek ölmüşse Allah'ın onu affetmeyeceğini söylemesine ve açıklamasına, açıkça ifade buyurmasına rağmen hala af dilemek, bu noktada Allah'ın gördüğü yeri görmemek olur. İşte bunu veriyor ayet bize. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ Fakat ona diğerinin Allah düşmanı olduğu açıklanınca kime? Hazreti İbrahim'e, babasının, ondan hemen el çekti. Vazgeçti. Israr etmedi. İnne İbrahim'e le'evvâhun halîm. Zaten İbrahim çok yufka yürekli, yumuşak huylu biriydi. Bunu da övercesine söylüyor Kur'an'ımız. Ben sevgili Kur'an dostları burada bir noktaya, gözden kaçırılması muhtemel bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Af dilemek isabetsizlik için sadece şirk kaçmaz diyor. Yani kötü biri, müşrik biri, küfür üzerinde ısrarla ölmüş birinin arkasından Allah'tan af dilemek şirk kaçmaz diyor. Sadece bu kadar, şirk kaçmaz. Yani af dilemede yanılırsanız sadece şirk kaçmaz. Ya tekfirde yanılırsanız. İşte onu ayırıyor. Bakınız. Ona şirk kaçmaz falan demiyor. Biliyorsunuz daha önce bununla ilgili birkaç ayeti tefsir ettik. Maide suresinin yanılmıyorsam 5 veya 6. ayetinin sonu olacak. Orada ne diyordu? وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْا۪يمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُ. Metinlerini de okuyorum ki verdiğim numarada eğer isabet ettiremezsem, tutturamazsam metinlerden anahtara bakarsınız. Yani sözlüklere, Kur'an sözlüklerine oradan bulabilirsiniz diye. Ne diyor burada? Kim imanı inkar ederse. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْا۪يمَانِ fakat habita amel. Onun ameli boşa gider. İman, inkar. Küçük şey. İmanı inkar etmek. Üstelik bu ayetin nüzul sebebi de Yahudi ve Hristiyanların kestiklerinin yeneceğini söyleyen ayet pasajı içerisinde yer alır. Bu pasaj içerisinde 5. ayet olduğunu söylemiştim ki doğru. Bu pasaj içerisinde bu ayetin sebebi nüzulü olarak da yahu onların kestiği de yenir mi diyen birkaç kişiye cevap olarak. Deforme olmuş bir imanı bile kesip atamazsınız diyor. İşte fark. Yani tekfir ederken 1000 kat daha hassas Kur'an. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. Hem Allah hiçbir topluluğu, parantez içinde bir açıklama yapmak zorundayım, akıl, irade ve fıtratla doğru yolu gösterdikten sonra bile korunup sakınacakları şeyleri kendilerine bütünüyle açıklamadan sapıklıkla suçlamaz. Bu ne güzel bir ifade. Yani akıl vermiş, fıtrat vermiş, irade vermiş, bir de bunun üzerine vahiy göndermiş, peygamber göndermiş, onlarla açıklamış neden sakınacaklarını, hudutları, sınırları çizmiş. Bunu yapmadan Allah suçlamaz sapıklıkla diyor. Aslında liyudilleyi sapıklıkla suçlamak anlamına çevirdim. Bu benim çevirim değil. Bu Taberi, Razi, Zemahşeri, Suyuti ve diğerleri daha birçok müfessir buradaki liyudilleyi sapıklıkla itham etmek manasına selefin bir tefsiri olarak almış ki doğru bir yaklaşımdır. Hatta Razi'ye göre muhatabı bu ayetlerin hitap ettiği münafıklar ve müşrikler diyor. Ki bendeniz Razi'nin bu yorumunu daha isabetli buluyorum ayetin muhatabı açısından. Yani bu ayetin muhatabı işte Müslümanların yakınlarına rahmet dileyen Müslümanlar diyenler isabetli değil gibime geliyor. Bu ayetler münafıklar ve müşriklere hitap eden ayetler. اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٍ. Elbette ki Allah her bir şeyi bilendir. Yani burada doğru yolu bulmamış, ısrarla küfürde direnen insanlara Rabbimiz sizin bir mazeretiniz yok. Zaten Allah sapık, küfür ve şirk üzere olduğunu söylüyorsa onun hiçbir mazereti kalmadı da onun için söylüyor demektir. Biraz önceki açıklamamın mütemmim cüzüydü bu. اِنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَانِ. Ve elbette göklerin ve yerin hakimiyeti yalnızca Allah'a aittir. Yuhyi ve yumiyit. Hayatı da, ölümü de o takdir eder. Ve mâ lekum min dûnillâhi min veliyyum ve lâ nasîr. Sonuçta sizin için Allah dışında ne bir yar, ne de bir yardımcı var. لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّب۪يِّ Doğrusu Allah peygambere وَالْمُهَاجِر۪ينَ imkanların tükendiği yerden imkanların üretileceği yere göç edenlere وَالْاَنْصَارِ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ ف۪ي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ zorluk demlerinde, zorluk zamanlarında, yani zor zamanda, kendi imkanlarını onlarla paylaşarak, din yardımcılarına, onlarla paylaşan din yardımcılarına, evet, devam ediyoruz. مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَز۪يهُ قُلُوبُ فَر۪يقٍ مِنْهُمْ üstelik içlerinden bir kısmının kalbinin kaymaya yüz tuttuğu bir durumun ardından rahmet ve bağışıyla yöneldi. Başa dönüyoruz. لَقَدْ تَعْبَ اللّٰهُ Allah işte bunlara rahmet ve bağışıyla yöneldi. Görüyor musunuz sevgili dostlar? Allah da tevbe ediyor. Allah'ın tevbe etmesi işte bu. Kulun tevbe etmesi Allah'a yönelmektir. Hata ettikten sonra ben ettim sen etme Allah'ım demesi. Ya Allah'ın tevbesi taballah. Kendisine yönelen kula yönelmesi ve onu bağışlamasıdır. Onun için Allah kendisine tevbe edenin tevbesini kabul eder. Burada Tebük'ten mazeretsiz geri kalıp da tevbe eden gruba dikkat çekiliyor. Konusu hiç şüphesiz ki odur. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ Evet, onların tevbelerini kabul etti. Buradaki ثُمَّ'nin en güzel karşılığı evettir. Çünkü yukarıda yine aynısını söyledi. Evet, onların tevbelerini kabul etti. Neden derseniz, اِنَّهُ بِهِمْ رَعُوفُ الرَّحِيمِ Çünkü o, onları da sınırsız şefkat ve merhametiyle kuşatır. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُ Yine geri kalan üç kişi ya da grup kimseye de Allah şefkat ve merhametiyle yöneldi. Kim bunlar? Kişi ya da grup dedim. Ben gruba daha temayüllüyüm. Ama klasik tüm tefsirlerimiz üç kişiyi öne çıkarırlar. Ki bu doğrudur. Kimdir onlar? Kâb bin Malik, Mürare bin Rebi, Hilal bin Ümeyye. Kâb bin Malik'in ağzından öğreniyoruz olanları. Kâb Medine yerlisi bir Müslüman. Üstelik Medine'deki tüm savaşlara Resulullah'ın arkasında iştirak etmiş sağlam yapılı bir mümin. Hem de şair üstelik. Medine'nin ünlü şairlerinden biri. Sözü geçen kabilesinde gerçekten eşraf sayılan Medine'de sözü dinlenir. Hatta civar site devletlerinde hatırlı biri. Öyle diyor. Hiç Tebük seferindeki kadar rahat olmamıştım madde. Fakat sefer hazırlıkları başlayınca biraz bekle canım nasıl olsa her şeyin hazır dedim kendi kendime. Günler yaklaştı. Ben hala kendimi ihmallikten öyle avutuyordum. Fakat sefer günü geldi. Bu sefer kendimi şöyle avutmaya başladım. Senin nasıl olsa bineğin güçlü. Sen onların arkasından yetişirsin dedi. Yine avuttum kendimi. Şeytan yine beni aldattı diyor. Ve çektiler gittiler. Ama öyle bir zaman geldi ki artık arkalarından da yetişemezdim. Yerimden kalkamadım. Resulullah seferden döndü. Fakat ben bu süre zarfında içim içime sığmadım. Vicdanım beni rahatsız etti. Baktım yaşlılar. Sakatlar ve bir de tescilli münafıklar geride kalmış. Ben bu adamlarla beraberim dedi. Vicdanım beni durdurdu. o kadar rahatsız oldum ki. Resulullah dönünceye kadar içim içimi yedim. Resulullah döndü. Her zaman yaptığı gibi mescide geldi, ayağının tozuyla iki rekat namaz. Dönünce yaklaşık 80 kişilik münafıklar sıraya dizildiler. Her biri yemin billah ederek bir yığın mazeret saydılar. Onları Resulullah dinliyor, sadece dinliyor. Kendisi, Allah seni affetsin, senin için istiğfar edeceğim deyip gönderiyordu. Ve mazeretlerini kabul ediyordu. Beni gördü. Suçlu suçlu orada oturan beni. Ya sen niye gelmedin dedi. Kafam önüme eğildi. Ya Resulallah dedim. Ben konuşmasını iyi bilen biriyim. Şairdi. Eğer mazeret uyduracak olsam şunların hepsinden daha tunturaklı mazeretler uydurur. Fakat Allah biliyor. Seni aldatsam Allah'ı aldatamam. Onun için de doğru söylemek durumundayım. Hiçbir mazeretim yoktu ya Resulallah. Hiçbir dönemde de bu kadar elim rahat olmamıştı. Ama tembelliğime yenildim. Allah senin hakkındaki hükmü verinceye kadar bekle o halde dedi. Etrafımdaki birçok adam beni sağımdan solumdan rahatsız ediyordu. Bir mazeret de sen uydur diye. Ama yapamadım. Daha sonra iki kişinin daha benim yaptığım gibi yaptığını, mazeretleri olmadığını ve doğru söylediklerini duydum. Biri Merare'ydi, biri de Hilal'iydi. Biraz olsun rahatladım. Ve evime gittim. Resulullah kimsenin benimle konuşmamasını söylemişti. Kimse konuşmuyordu. Mescide geliyordu. Namaz kılıyordu. Her zaman olduğu gibi Resulullah'a selam veriyor, onun da hemen arkasına duruyordum. Boşuna bakıyordum Resulullah'ın dudaklarına, kıpırdamıyordu bile. Ah bir selamımı alsaydı, dünyalar benim olacaktı. Fakat hiç dudaklarının kıpırdadığını görmedim. Öyle hissediyordum. Resulullah beni süzüyor. Fakat birden hissetmem doğru mu diye Resulullah'a başımı kaldırdığımda çeviriveriyordu hemen kafasını. Günler böyle geçip giderken yeryüzü bana dar gelmeye başlamıştı. Bir haber daha geldi. Eşinden de ayrılacaksın diye. Boşayacak mıyım diye sordum. Hayır, sadece ayrılacaksınız. Ayrı duracaksınız. Şimdi eşimi de babamın evine. Artık yapayalnızdım. Sabahlara kadar Rabbimle evimin damında hem namaz kılıyor hem ağlıyordum. Amcamın oğluna gittim. Benim can ciğer dostumdu. Evinin kapısından değil duvarından atladım kimseye görünmeden. Selam verdim. O bile almadı. Ebu Katade. O bile almadı. Selamımı almadı. Bir daha selam verdim. Almadı. Ve dayanamadım. Dedim ki, ey amcamın oğlu, ben Allah ve Resulünü sevmiyor muyum yoksa? Bana sadece bir cümle söyledi. Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Peygamberi daha iyi bilir. Artık tamamen yıkılmıştım. Eve geldim. Ne yiyor ne içiyordum. Yerde bir gök bakır kesilmiş. Beni içine sığdıramaz olmuştum. Yaklaşık 50 gün geçtikten sonra yine evimin damında gözyaşları içinde Allah'a secde halindeyken gür bir ses duydum. Müjdeler olsun ya Kâb diyordu. Gözüm aydınladı. Gönlüm aydınlandı. Güneş doğdu sen. Koşa koşa mescide geldim. Resulullah'ın gözlerine baktım, gözleri parıl parıldı. Müjdelerim sende. Ya Resulallah, senden mi yoksa Allah'tan mı dedi. Allah'tan dedi. Ve bu ayetleri okudu. Resulullah'ın önünden Ya Resulallah. Tevbemin sadakat bedeli olarak malımı bağışlamak istiyorum. Çocuklarına bir kısmını bırak dedi. O halde Fedek'tekini bırakıyorum dedi. Ve gerisini bağışladım. Vallahi ben doğru sözlülüğümün kârını gördüm. Allah'ın Resulünü kandıranlar Allah'ı kandıramadılar. Fakat ben Allah'ı gözettiğim için Allah da beni affetti. Bu sadece kendi çağında yaşanmış dramatik bir öykü değil. Her çağ bir iman inkılabının nasıl bir insan tipi yetiştireceğinin en güzel örneği. Bugün için bizim de önümüzü ve ufkumuzu aydınlatan, imanın insanda nelere kadir olduğunu gösteren muhteşem bir örnek. Hatta izâ dâqat aleyhimul ardu bimâ rahbet. O kadar ki olanca genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmiş. Ve dâqat aleyhim enfusuhum, dahası vicdanları da kendilerini sıkıştırmıştı. Ve zannu elle melce'e minallahi illa iley. Sonunda yalnız Allah'tan başka sığınak olmadığını anladılar. Biraz önce anlattığımız öykünün kimi ayrıntılarına dikkat çeken ayetler bunlar. Thumme tabe aleyhim liyetubu. Ardından o da onlara rahmetiyle yöneldi ki tövbe etsinler. Yani Allah onlara kendine yöneldikleri için yöneldi. Veya Allah onlara yöneldi ki onlar da Allah'a yönelsinler. İnna Allahu huvettevvabur rahim. İyi bilin ki Allah, evet yalnızca odur tevbeleri kabul eden, rahmetiyle muamele eden. Ben ayetin baş kısmını çevirirken üç grup diye ikinci bir anlam daha söylemiştim. Üç kişi değil de üç grup ise nasıl bakacağız? Şöyle düşünebiliriz. Şüpheli mazeret belirtenler ki 43 ila 46. ayetlerde ve 90. ayette ifade edilen kişiler, şüpheli mazeret belirten grup bir. İkincisi, mazeretsiz geri kalıp tevbe edenler, işte burada görüldüğü gibi bu üç kişi örneğinde, 102. ila 105. ayetlerde de onlardan söz ediliyor. Üçüncüsü ise durumları Allah'a kalmış olanlar, 106. ve 118. ayette ifade edilenler. Ya eyyühellezine amenu, siz ey iman edenler, اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincine varın ve dürüst kimselerle birlikte olun. Kâb bin Malik'in dürüstlüğüne adeta bir atıf var sanki. مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَد۪ينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. Peygamber şehrinin halkına ve çevresindeki bedevilere ne Allah'ın elçisinden geriye kalmak ne de kendi canlarını onunkinden fazla sakınmak yaraşmaz, şirk kaçmaz. Evet, kılavuz çölde hayattır. Çölde kılavuzunuzu kaybetmişseniz, hayatınızı kaybetmişsinizdir. Peygamber hayattır onun için. Peygamberin hayatı sizin hayatınızdan daha önceliklidir. Kılavuzunuzu kaybetmek sadece hayatınızı değil, istikbalinizi, ebedi istikbalinizi de yitirmek anlamına geldiği için. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَسَةٌ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Şöyle ki, ne zaman onların başına Allah yolunda bir susuzluk, bir yorgunluk ve açlık gelse, وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِعًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ ne zaman inkarda direnenleri öfkelendiren bir hamle yapsalar, bir adım atsalar, وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا ve ne zaman mukadder olan sonuca düşman eliyle ulaşsalar, şehit olmak gibi, gazi olmak gibi, اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ sonuçta bütün bunlar nedeniyle onların lehine üretilmiş bir değer yazılmaktadır. Yani boşa gitmemektedir. Burada söylenen açık, Allah'a güvenin siz deniliyor. Çünkü iman güvendir. Değer üretmek ve peşin nimet verip vadeli şükür isteyen Allah karşısında siz de peşin amel yapıp vadeli cennete neden razı olmazsınız? Unutmayın. Önce bunu Allah yaptı. Göz, kulak, dil, dudak, el, ayak, yürek, beyin, hava, su bedeli, vadeli ödenmek üzere peşin verilmiş değerler değil mi? Allah size güveniyor da siz niçin ona güvenmiyorsunuz? Gözü verirken bedelini ödediniz mi? Kalbi verirken ödediniz mi? Havayı solurken ödediniz mi? O halde Allah size peşin peşin nimetini verip şükrünü veresi almakta hiç tereddüt etmedi de siz neden peşin amelle vadeli cennet almakta Allah'ta alacağınız olsun vermeyeceğinizi düşünüyorsunuz? Kaldı ki size verdiği nimetin şükrünü bir ömür ona hasretseniz yine de eda etmiş olmazsınız. Onun için güven problemidir. İman güven demektir. Allah'a güven. İnna Allaha la yudî'u ecra'l muhsinîn. Herhalde Allah iyilerin hakkını zayi edecek değildir. Ve la yunfikûne nefekaten sagîraten ve la kebîraten. Yine onlar az ya da çok Allah yolunda her ne harcamışlar. وَلَا يَقْتَعُونَ وَادِيًا ve herhangi bir vadide ne yol almışlarsa. Bu bir deyimdir. Aslında kata'a kesmek manasına gelir ama kat etmek diye bizim dilimize de girmiştir. Yol kat etti. Yol almak manasına kullanılır. اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah'ın onları yaptıklarından dolayı ve en güzel bir biçimde ödüllendirmesi için elbet o da onların lehine kayda geçirilmektedir. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً Fakat müminlerin sefere topyekun çıkmaları doğru olmaz. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ Çok önemli. Çok önemli bir Kur'an-ı ilkeyi şu anda öğreniyoruz. Onlar arasından her gruptan birilerinin sefere çıkmayıp dinde derin bir anlayış ve ilim elde etmek için çaba harcamaları. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ ve onlar yanlarına döndükleri zamanda ait oldukları kitleleri uyarmaları daha uygun olacaktır. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ belki de böylece ileride doğacak mahsurlar önceden önlenmiş olur. Kur'an iki dünyayı birbirinden ayırmaz. Bıçak sırtı gibi görür. Bir realitenin iki yüzüdür Kur'an düşüncesine göre dünya ve ahiret. Onun için bilgiyi de ikiye ayırmaz. Uhrevi bilgi, dünyevi bilgi ya da dini bilgi, dini olmayan bilgi diye bilgiyi de ikiye ayırmaz Kur'an. Onun için de burada verilen mesaj bilginin tamamına ilişkindir. Yeter ki yararlı bilgi olsun. Varoluş mücadelesi olan topyekün savunma seferberliği durumunda dahi ilmi faaliyetlerin durmamasını emrediyor bu ayet. Bu Kur'an'ın kendine bağlı insanları mitostan logosa çağırdığını, mahsustan makule çağırdığını, yani efsaneden ve mitolojiden akla çağırdığının bir göstergesidir. Hem de açık bir göstergesi. Sağlam bir bilincin altyapısı sağlıklı bir bilgilenmedir. Özellikle bu bilgi data değil, malumat değil, derin düşünceyle işlenmiş rafine bilgi olduğu için liyetefakkahu fiddin. Tefakkuhtan söz ediyor Kur'an. Nedir bu? Entelektüel, derin düşünce demektir. Yani bilgisayarların data bankına giren malumat değil. Derin düşünce. Sadece insanın üretebileceği malumattan düşünce ile sonuç elde etmek. O halde buna fıkıh diyemeyiz. Fıkıh okumak başka şey. Tefakkuh etmek bambaşka şeydir. Kur'an fıkıh okumayı değil, tefakkuhu emreder. Fıkh etmeyi yani. Fıkh etmek bir entelektüel eylemdir. Bilgiyi yoğurmak ve bilgiden yepyeni bir bilgi üretmektir. Yani bilgiyi üretmektir, tüketmek değil. Onun için burada tefakkuh sahibi olmadan, fıkıh sahibi olanları, insanı kurala feda edenlere de bir öğüt var. Eğer tefakkuh sahibi olmadan fıkıh sahibi olursanız, insanı kurala feda edersiniz. İşte bu Yahudileşmedir bizce. Çünkü Yahudiler dinin hükümlerini kurallaştırdılar, insanı kurban ettiler. Onun için de Yahudileşmeye karşı savaş açan, savaş açmak için gönderilmiş olan Hazreti İsa onlara dönüp şu sert üslubuyla diyordu ki, ey yılan dölleri, cumartesi yasağı insan içindir. İnsan cumartesi yasağı için değildir. Çok harika bir uyarı. İnciler içerisinde geçen Hazreti İsa'ya ilişkin bir cümle bu. Ait bir. Yahudileşen İsrailoğullarının cumartesi yasağına uyacağız diye kuyuya düşen bir canlıyı, bir insanı dahi kurtarmadıklarını göz önüne getirirseniz, o zaman dinin emirlerinin maksadından nasıl ayrılıp ruhu öldürülerek uyurmaya çalışıldığını ve nasıl bir ters işe alet edildiğini görürsünüz. İşte buradaki de onu söylüyor. Ya eyyühellezine amenu, siz ey iman edenler, katilullezine yelunekum minel kuffar, inkarda direnenlerden size gelebilecek en yakın tehdide karşı savaşın. Vel yecidu fikum gılvaten, ve sizin şahsınızda sert bir direnişe şahit olsunlar. Burada söylemek istenen şey sanırım açık, yakın ve açık tehlike ile savaşmak emrediliyor. Öncelik sırasını, tehdit sıralamasını yanlış yapmayın diyor. Doğru tehdit sıralaması yapın. Yanlış yapınca işte şu anda yaşadığımız gibi toplumu çözersiniz diyor. Yanlış tehditlere karşı savaş açmayın. Doğru bir sıralama. Ve en yakın tehdit sizin rızkınızı, sizin hayat standardınızı, sizin rahatınızı hedef alan değil. sizin ebedi mutluluğunuzu hedef alan derdi. Onun için onunla mücadele edin mesajı da veriliyor. Direnç göstermek, tehlike yaklaşınca bir toprak gibi çözülmeyip bir kaya gibi sert olmak tavsiye ediliyor burada. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ Hem şunu iyi bilin ki Allah sorumlu davrananların yanındadır. وَاِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ اِيمَانًا Ne zaman Kur'an'dan bir bölüm indirilse, hemen onlardan birileri bu hanginizin imanını artırdı derler. Alaycı bir tavır tabii ki. Vakarıyla bağlantı, yani direnişin temelinin güçlü bir iman olduğuna bir gönderme bu. Aslında yukarıdaki vakarla bağlantılı bir ayet. Çünkü burada her ilahi tavsiye imana eklemlenmiş bir yakıt gibi. Şu da ortaya çıkmıyor mu o zaman? Aslında Kur'an ile alakanız iman ile alakanızdır. Kur'an'a ne kadar vakıfsanız imanınız da o kadar güçlü olur. Aslında bu böyle ortaya çıkıyor. Eğer inen her ayet İmanı güçlendiren bir gönül yakıtı ise söyler misiniz? Sizin yüreğinize kaç ayet indi? Kur'an'ın şu iki kapağı arasındaki ayetlerden kaçını algılamış, sindirmiş, anlamış ve hayatınıza gerekli yere koymuşsanız o kadar inmiştir. Sanırım buna siz de katılırsınız. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Evet, bir başka kesime geldi oradan. İman edenler var ya, bu onların imanlarını tabii ki artırmıştır. Elbette artırmıştır. İman edenlerin imanını ve elbet onlar bunun sevincini paylaşırlar. Yestebşirûn. Ben en güzel tercümeyi böyle bulabildim. Bu karşılığı bu kelimenin en doğru tercümesi olarak görüyorum. Birbiriyle sevinç paylaşırlar. İman paylaşır. Bilgiyi paylaşmak, imanı paylaşmak aslında emri bil maruf, nehyi anil münker bir paylaşma değildir. Davet bir iman paylaşımı değildir. Unutmayınız, sevgi gibidir iman, paylaşıldıkça çoğalır. Tükenmez, artar. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلَى رِجْسِهِمْ Bir de kalpleri hastalıklı olan kimseler var. Ve bu onların çirkefliklerinin katmerlenmesine yol açmıştır. فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلَى رِجْسِهِمْ ibaresini çirkefliklerinin katmerlenmesi diye çevirdim ki sanırım doğru bir çeviri. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ Nihayet onlar inkara saplanmış bir halde ölü giderler. Hakikatin çift boyutlu etkisini bu ayette hissediyorsunuz. Şifa ya da hüsran. Görüyorsunuz. Hani bir başka ayeti hatırladım hemen. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Kur'an'dan öyle şeyler var ki inen müminler için şifa ve rahmettir. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا. Fakat herkes için zalimlerin, yani Kur'an'ı doğru yere koymayanların, Kur'an'a doğru noktadan bakmayanların, yanlış yere koyanların, ki zulüm bir şeyi yerinden etmektir, yerine koymamaktır, hüsranını artırır. O ayeti hatırlattı bana. Buradaki ricz taharetin zıttıdır. Temizlik ve pislik. 108. ayeti hatırlayın hemen. Oradaki tahareti hatırlayın. Manevidir burada da işte. Bu kirlilik, elbisenin, bedenin kirliliği falan değil. Yüreğin ve zihnin kirliliğidir. Unutmayınız ki en tehlikeli kirlilik yüreğin ve zihnin kirliliğidir. Ve din de bu kirliliği arıtmak için gelmiştir, gönderilmiştir. اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ف۪ي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ. Her yıl bir ya da iki kez sınandıklarını görmüyorlar. ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. Oysa ki ne tevbe ediyorlar ne de ders alıyorlar. Böyle çevirdim hemen ilk etapta görür görmez ama şöyle de çevirebilirim bu ayeti. اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ف۪ي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ. Görmüyorlar mı ki her yıl en az bir ya da iki kez tongaya düşüyorlar? ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. Fakat buna rağmen yine de ne tevbe ediyorlar ne de ders alıyorlar. Sanırım bu çeviri biraz daha güzel oldu. Daha isabetli bir çeviri oldu. İlk kuşak müfessirleri bu bir ya da iki kez imtihandan, fitneden farklı şeyler anlamışlar. Açlık ve kıtlık demiş bazı ilk kuşak müfessirleri. Daha başkaları savaş ve gaza demiş. Tabii bu yorumlar biraz uzak yorumlar gibi geldi bize. Fitne kelime manası olarak altının hamını hasından ayırmak için ateşte eritilme işlemine denilir. Yani saf altını cürufundan ayırmak için yapılan işlemdir. Saf imanı, imana karışmış bir takım tortulardan ayırmak için kişinin sınava çekilmesi. Fakat Kur'an'da fitne yaklaşık 20'yi aşkın anlamda kullanılır. Ve gerçek bir çok anlamlı kelimeyle karşı karşıyayız. Ve bence burada fitne biraz önceki anlamıyla değil, tongaya düşmek. Tıpkı dilimizde kullanıldığı sınırlı manasında olduğu gibi fitneye düşmek anlamında. Hatta şu anda müfessirinin ismini hatırlayamadığım ilk tefsircilerinden birinin, evet Mukatil bin Süleyman'ın tefsir ettiği gibi bunu bir fadiha, yani skandal. Her yıl bir iki skandala konu olduklarını görmüyorlar mı? Ki gerçekten tarihsel olarak böyle çevirirsek, tarihsel olarak Medine'deki her yılda bir iki münafık skandalını görüyoruz. Bu skandalla yine maskeleri fora ediliyordu. Burada söylenen o olsa gerek. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّنْ صَرَفُوا. Bir de ne zaman Kur'an'dan bir bölüm indirilse sizi görecek biri mi var ki der gibi, tırnak içinde der gibi ama adeta tırnaksız da diyebiliriz bunu. Sizi görecek biri mi var ki der gibi birbirlerine bakıyorlar, sonra da dönüp uzaklaşıyorlar. Tipik bir ikiyüzlü tavrından söz ediliyor. İkiyüzlülüğün en temelinde yatan etme nedir bu? Görülmediğine, fark edilmediğine inan. Gören bir Allah'a inanmadan münafık olunabilir mi? Ya, gören bir Allah'a inanarak münafık olunabilir mi? Düzeltiyorum. Gören bir Allah'a inanan münafık olabilir. Münafık olabilmesi için en azından Allah'a iman etse bile Allah'ın kendisini her an gördüğü konusunda tereddüde olması lazım. Problem de burada yatıyor. Problem inanca ilişkin bir problem olarak gündeme getiriliyor burada. Sarafallahu ulumahum. Peki sonuç? Allah kendisine böyle yaklaşan birine nasıl yaklaşır? Allah da onların kalplerini haktan döndürmüştür. Onlar hakikatten nasıl yüz çeviriyorlar? Gören biri var mı der gibi. Allah da onlar hakikatten döndürdü. Yani onlar Allah'a sırt çevirdiyse Allah da onlara sırt çevirdi. Gibi bir mecazi mana verebiliriz. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Bunu nasıl yapar biliyor musunuz? Çok sade ve çok net. Çünkü onlar hakkı kavramaktan aciz bir topluluktur. Bir insanın bilincini kapattığı zaman artık anlamaz, kavrayamaz hale geldi mi işte budur. Yani aklını kullanmamaya başlarsa işte budur sonuç. Onun için çok ilginç değil mi dostlar? Kur'an sürekli makule çağırıyor. Sürekli akla çağırıyor. Sürekli akletmeye çağırıyor. Bir meseleyi kavramaya çalışıyor. Nifakın, şirkin, küfrün ve her türlü kötülüğün temelini aklı doğru bir biçimde kullanmamaya getirip bağlıyor en sonunda. Burada olduğu gibi. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ. Doğrusu ey insanlık, en geniş, hitabın en geniş muhatabı insanlık olsa gerektir. Onun için de ben öyle çevirmeyi uygun görüyorum. Doğrusu ey insanlık. Surenin taç ayetleri bunlar. Size kendi cinsinizden bir elçi gelmiştir. Min enfusikum. Bazı rivayetlerde yine bazı sahabeye atfedilen bir okuyuş türü daha var. Enfesikum. En enfes. Yani en iyiniz, en güzeliniz. Ama bu birazcık manipülatif bir okuyuş gibi geliyor. Çünkü Kur'an'ın genel üslubuna uymuyor. Kur'an, Resulullah'ın beşerliği üzerinde çok sık. 18. surenin son ayetini hatırlayın, 110. ayet. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. De ki ben de sizin gibi yalnızca ve yalnızca bir insan. İşte bunun gibi. Tek değildir bu ayet. Bir başka ayet de daha. Onun için burada da sizin cinsinizden bir peygamber. Melek olmayan, olağanüstü niteliklere sahip olmayan, yiyen, içen, aranızda gezen, insan olan, hani Efendimizin ifadesiyle abduhu ve rasul, kulu ve elçisi bir peygamber. Azizun aleyhime anittum. Sizin kurtuluşu olmayan bir belaya uğramanız ona çok anete kelimesinin Arap dilindeki karşılığı bir kimsenin içinden çıkamayacağı bir belanın, acının, musibetin ortasına düşmesidir. Herhalde buradaki belayı küçük, dünyevi, gündelik sıkıntılar olarak anlamak biraz anlamı küçültmek olur. Resulullah'ın rahatsız olduğu, insanlık için kaygılandığı şey ebedi mutluluğu kaybetme hususudur. O her bir insanın ebedi mutlu olması için varlığını bu yolda harcamıştır. Davet uğruna saçını değil sadece ömrünü ağartmıştır. Ve tabii ki yüzü de ağarmıştır. Harisun aleykum. O sizin üzerinize tir tir titrer. Neden? Bil mu'minine raufur rahim. Çünkü o müminlere karşı çok şefkatli. Tırnak içinde çünkü. Ve çok merhamet. Şefkat ve merhamet. Adeta Allah'ımıza mutlak manada ait olan Rauf ve Rahim mukayyet olarak Resulullah'a da verilmiştir. Hepimize küçük bir parça da olsa verilmiştir. Her anne evladı için Rauf ve Rahim. Ama bu kimsenin garibine gitmez. Annedir, evlattır. Fakat peygamber için. Tüm insanlığa karşı bir şefkat numunesi, bir muhabbet abidesi, bir merhamet çeşmesidir peygamber. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ. Buna rağmen, böyle bir insanlığın merhamet çeşmesi olmasına rağmen peygamber, insanlığın yanmış dudaklarına ve kavrulmuş yüreğine, ciğerine su akıtmasına rağmen siz yine de onlar yüz çevirirlerse. De ki, La ilahe illallah, hasbiyallah. Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir tanrı yok zaten. Aleyhi tevekkültü. Ben hep ona güvenmişimdir. Ve huve rabbul arşil azim. Çünkü odur en yüce hükümranlığın Rabbi de. Biz sevgili Efendimiz, yüce önderimiz, aziz rehberimiz, İki cihanda mutluluğumuzun yolunu gösteren büyük yol kılavuzumuz, Efendimizin bize yaptığı güzelliği, iyiliğin kadrini bildiğimizi düşünmüyoruz. Fakat Rabbimden onun kadrini ve kıymetini, onun bize olan şefkatinin mukabelesini yapacak bir yürek, bir sadakat, bir iman ve bir ahlak dileniyoruz. Umarım bir gün o insanlık ufkuyla karşı karşıya geldiğimizde benim mirasıma hakaret ettiniz dedikleri arasında olmayız. Ve umarım onun Allah'a Ya Rabbi inne kavmi ittehezu hazel Kur'ane mehcura. Ya Rabbi bu toplum senin Kur'an'ını terk edilmiş bıraktı dedikleri arasında olmayız. Bu dua ile amin diyor. Bu sureyi böylece bitiriyorum. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.